आय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तम नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परम भागवतान् नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां श्रीरामानंदार्य वर्यस्य संप्रदाय प्रसारकं वंदे मलूकदासार्यं द्वाराचार्यं जगद्गुरुं नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी बंदौं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदौं तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर वंदित दिव्य रूपं भुक्तिंच मुक्तिंच ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम मे हर जान्भवी कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयम् यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम् जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे जय रघुनंदन जय सियाराम जानकी वल्लभ सीताराम कमला विमला मिथिला धाम कमला अवध सरयू सीताराम जय नंद नंदन जय घनश्याम राधा वल्लभ राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम जय गोवर्धन जय ब्रज धाम श्री यमुना जी अति अभिराम जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल अति अभिराम जय संकर्षण जय बलराम जय संकर्षण। श्री मथुरा जी ललित ललाम, श्री मथुरा जी जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री नित्य गोलोक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री वंशी वट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, सब संतन की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। उनके 50वें स्वर्ण स्मृति तिरोभाव महामहोत्सव की जय। पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन श्री बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस दिव्य भव्य सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में, श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि में समस्त पूर्वाचार्य चरण गुरुजन वृंदों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको भारतवर्ष की संत परंपरा के मूर्धन्य महापुरुष श्री संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें तिरुभाव के उपलक्ष्य में, यह उनका स्वर्ण स्मृति वर्ष है, लगातार एक वर्ष से कार्यक्रम चल रहे हैं और हरिद्वार में एक उत्सव होना था, लेकिन हम लोग यहीं बैठकर उसकी स्मृति कर रहे हैं। उन परम नामनिष्ठ महापुरुष के स्वर्ण स्मृति महोत्सव में हम लोग उनके ही प्राणप्रिय ग्रंथ विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवती त्रिभुवन पावनी, पतित पावनी, त्रिपथगा, विष्णुपादाब्ज संभूता, श्री गंगा जी के मंगलमय स्मरण में हम लोगों का समय सार्थक हो रहा है। विनय पत्रिका में गंगा जी की स्तुति का प्रकरण चल रहा है। अधिक समय न लेते हुए भूमिका में हम सीधे पद संख्या 18, कल 17 पद संख्या हो गई थी, आज 18 पद संख्या का हम स्मरण कर रहे हैं। और हमारा भाव है कि थोड़ी द्रुत गति से हम चलें, जिसमें थोड़ा आगे तक विषय हुए, पहले हम लोग पद का उच्चारण करें। जयति जय सुर सरी जगदखिल पावनी, जयति जय सुर सरी जगदखिल पावनी, विष्णु पद कंज मकरंद इव अंबुवर, विष्णु पद कंज इव अंबुवर, बहसी दुख दहसी अघवृंद वेद्राविनी, बहसी दुख दहसी अघवृंद वेद्राविनी, मिलित जल पात्र अजयुक्त हरि चरण रज, विरज बरबारी त्रिपुरारि शिर धामिनी, मिलित जल पात्र अजयुक्त हरि चरण रज, विरज बरवारी त्रिपुरारि शिर धामिनी, जन्हु कन्या धन्य पुण्य कृत सगर श्रुत, भूधर द्रोणी वेदरणी बहुनामिनी, जन्हु कन्या धन्य पुण्य कृत सगर सुत, भूधर द्रोणी वेदरणी बहुनामिनी, जयति जय सुर सरी जगदखिल पावनी, जयति जय जगदखिल पाव, यक्ष गंधर्व मुनि किन्नरो रगदनुज, मनुज मज्जहि सुकृत पुंज युत कामिनी, यक्ष गंधर्व किन्नरो रगदनुज, मनुज मज्जहि सुकृत पुंज युत कामिनी, स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे, मोह मद मदन पाथो जहिम यामिनी। हरित गंभीर बानीर दुहु तीरवर मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी। नील पर्यंक कृत शयन सर्पेश जनु सहस सीसावली स्रोत स्वर सामिनी। शयन सर्पेश जनु सहस सीसावली स्रोत सुर स्वामिनी। जयति जय सुर सरी जगदखिल पावनी। जयति जय जगदखिल अमित महिमा अमित रूप भूपावली मुकुट मणिवंद्य त्रैलोक पथ गामिनी। अमित रूप भूपावली मुकुट मणि बंज त्रैलोक पथ गामिनी। देहि रघुवीर पद प्रीति निर्भर मातु दास तुलसी त्रास हरणि भव भामिनी। प्रीति निरभर मातु दास तुलसी त्रास हरणी भव भामिनी। जयति जय सुर सरी जगदखिल पावनी। जयति जय जयति जय सुर सरी जगदखिल पावनी। हे सुरसरी, सुरसरी का अर्थ है देव सरिता। गंगा जी, देव नदी गंगा, सुर सरिता, सुर सरी। जयति, जयति माने आपकी जय होती है। जयति जय, आपकी ही जय होती है इसलिए आपकी जय हो। अर्थात आप जय स्वरूपा हैं, आपकी बारंबार जय हो। हे भगवती, आपका स्वरूप और आपका स्वभाव, आपका स्वरूप तो अतिशय दिव्य है ही है। साक्षात विष्णु चरण कमल से आप प्रकट भई हैं। परम मनोहर दिव्य आपका स्वरूप है। आपका स्वभाव बहुत दिव्य है। स्वभाव जानते हैं किसको कहते हैं? व्यक्ति की जो सहज प्रकृति होती है, उस सहज प्रकृति को ही स्वभाव कहा गया है। किसी भी व्यक्ति की जो सहज प्रकृति है, उस सहज प्रकृति को ही लोग स्वभाव कहते हैं। अब यह बात अलग है कि हर व्यक्ति का, हर साधक का यह कर्तव्य है कि जैसे वह दूसरे के स्वभाव के संबंध में चिंतन करता है, विचार करता है, अनुकूल या प्रतिकूल भाव से उसे ग्रहण करता है, कभी राग और कभी द्वेष से युक्त हो जाता है, ऐसे ही तटस्थ भाव से स्वयं का दृष्टा बनकर अपने स्वभाव का परीक्षण, अपने स्वभाव को देखे। तो अपने स्वभाव को देखने से, अपने स्वभाव का दृष्टा बनने से, जैसे निर्मल दर्पण में अपनी छवि स्पष्ट दिखाई पड़ने लग जाती है, ऐसे ही विवेक रूपी दर्पण में जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हमारे स्वभाव में दोष कहाँ है। हमारा स्वभाव वेदादि शास्त्रों के अनुकूल है कि नहीं। स्वभाव माने सहज प्रकृति है, वेदादि शास्त्रों के अनुकूल है कि नहीं, धर्म और सदाचार के अनुकूल है कि नहीं, अपनी गुरु परंपरा के अनुकूल है कि नहीं, अपनी पवित्र मातृकुल पितृकुल की परंपरा के अनुरूप है कि नहीं, ऋषि मुनि महात्माओं के विचारों के अनुरूप है कि नहीं, ये सब बातें उसकी समझ में आ जाएंगी। और यदि इनसे उसकी प्रकृति मेल नहीं खाती है तो वह उसका स्वभाव ही दुर्वृत्ति बन जाता है, दुष्ट वृत्ति अथवा दुर्वृत्ति बन जाता है। और वह दुर्वृत्ति अध्यात्म के पथ में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, कब कहूं यह रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैं कभी संत स्वभाव को स्वीकार करूंगा क्या? स्वरूप तो संत का है पर स्वभाव संत का नहीं है, संत का स्वभाव भी होना चाहिए। साधुता कहते किसको है, बहुत ध्यान देकर सुने। अपनी दुर्वृत्ति को पहचान लेना, समझ लेना, और समझने के बाद फिर यह निश्चय कर लेना कि इसका हमें परिमार्जन करना है, इसको अपने से अलग करना है, इस दोष को अपने में रहने नहीं देना है। ऐसा साधन करके अपने स्वभाव को जीत लेना, इसी का नाम है साधना। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि शौर्य किसको कहते हैं, तो भगवान ने उत्तर दिया, स्वभाव विजय शौर्यम। हम अपने स्वभाव को जीत लें, इसी का नाम है शौर्य। एक बात याद आ गई, उसको कह देते हैं। यूरोप के एक संत हुए हैं, नाम सुना होगा आपने, सुकरात। सुकरात का नाम सुना है ना? यद्यपि यूरोप की धरती पर भी बहुत अच्छे लोग हुए हैं, संत प्रकृति के लोग हुए हैं, और हमें उनके विशेष इतिहास मालूम नहीं है। हमारे वृंदावन के श्री पांडे जी, वन महाराज विश्वविद्यालय में जो दर्शन विभागाध्यक्ष रहे, वो उन लोगों के खूब उद्धरण अपने वक्तव्य में देते हैं, उन्होंने पढ़ा है उन लोगों को, इसलिए। पर हमने पढ़ा नहीं, इसलिए हमको पढ़ा भी नहीं और बहुत सुना भी नहीं, दोनों ही बातें। पर महात्मा सुकरात के संबंध में एक बात हमने पढ़ी, वो हमें बड़ी प्रिय लगी। सुकरात एक बहुत श्रेष्ठ संत थे, और अनेक लोग उनसे अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त करते थे। अपने समय में सुकरात के बहुत अनुयायी हो चुके थे। यद्यपि यह बात अलग है कि सुकरात को भी जहर पीना पड़ा, जहर पी करके ही उन्होंने अपना प्राणांत किया, राजाज्ञा से जहर पीना पड़ा उनको। तो सुकरात के बड़े निष्ठावान भक्त थे, एक ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान आए। वो ज्योतिष के कई अंग हैं, उसमें एक चेहरे को देख करके बताना कि ये व्यक्ति कैसा है, जिसको वर्तमान की भाषा में फेस रीडिंग कहते हैं। फेस रीडिंग, फेस को देखकर अध्ययन करना कि ये क्या है। लोग कहते हैं, कभी कभी ट्रेन में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि महाराज आप फेस रीडिंग जानते हैं? क्या होती भाई फेस रीडिंग? हमारा चेहरा देख के बताइए, हमारा कुछ भविष्य बताइए, ऐसे लोग होते हैं। तो वो बहुत अच्छा फेस रीडर था, उसकी बातें सब सटीक निकलती थी। सुकरात के भगत उसको उसके पास लेके आए, सुकरात के पास लेके आए और कहा कि सुकरात हमारे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, और आप चेहरा देखकर सब कुछ बता देते हैं, तो हमारे महाराज का चेहरा देख के आप बताइए। तो उसने थोड़ी देर सुकरात की ओर देखा और कहा कि ये बड़ा नीच, बड़ा धूर्त, बड़ा कुटिल और छिपकर पाप करने वाला व्यक्ति है। दुनिया के सारे ऐब, सारी बुराइयां इस व्यक्ति में हैं। इस प्रकार से वो उटपटांग बोलने लग गया। तो सुकरात के जो अनुयायी थे वो उसको मारने के लिए खड़े हुए। सुकरात ने सबको रोक दिया और सुकरात ने कहा कि यदि यह मेरे गुणों का बखान करता तो मैं यही समझता कि इसका शास्त्र झूठा है और इसका ज्ञान सही नहीं है, किंतु इसने जो कुछ कहा है उसमें असत्य की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, सर्वथा सत्य ही इसने कहा, इसका ज्ञान बिल्कुल ठीक है। अब जो अनुयायी थे उनको तो उन्होंने मना भी कर दिया और उसकी बात स्वीकार भी कर ली। सबको बड़ा आश्चर्य था कि ये जो कुछ बोल रहा है ये आपके जीवन में तो दिखाई नहीं पड़ता, फिर आपने इसे स्वीकार कैसे कर लिया। तब सुकरात ने कहा कि इसने चेहरे को देखकर जो कहना चाहिए था वो बिल्कुल ठीक कहा, वस्तुतः में ऐसा ही था। बचपन से सारे दोष, सारे दुर्गुण, सारी बुराइयां मुझ में थी, चोरी, उपद्रव, दीन दुखियों को सताना, सारे दोष जो इसने बताए वो तो बहुत कम है, इससे भी कई गुना अधिक दोष मेरे में थे। मेरे बुरे स्वभाव के कारण लोग मुझसे घृणा करने लगे, धीरे धीरे मेरे मित्र कट गए, मेरे नाते रिश्तेदारी के लोग मुझे देखना नहीं चाहते थे, मेरे उपद्रवों से परेशान होकर के मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया। एक दिन भूखा प्यासा एक खंडहर में बैठकर मैं रो रहा था और रोते रोते मैंने विचार किया कि आखिर जैसे मैं एक आदमी हूं ऐसे ही दूसरे भी तो आदमी हैं, पर उनको इतना आदर क्यों मिल रहा है और मुझे इतना अपमान क्यों झेलना पड़ रहा है, मुझे कोई देखना नहीं चाहता, मैं भूखा प्यासा हूं, रो रहा हूं, कोई मेरे आंसू पोंछने वाला नहीं है, क्या कारण है। तो रोते रोते रोते रोते जब मैं विचार करने लग गया तो विचार करते करते मुझे ज्ञान हो गया, मेरी समझ में आ गया कि मेरी बुरी आदतें, मेरा बुरा स्वभाव, मेरे बुरे आचरण ही मेरे प्रति लोगों के चित्त में घृणा उत्पन्न करने का कारण बने हैं। तो मैंने उसी समय निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने जीवन में कोई दोष रहने नहीं दूंगा और धीरे धीरे करके मैंने प्रयास किया तो मैंने अपने बुरे स्वभाव को जीत लिया और जब मैंने अपने बुरे स्वभाव को जीत लिया तो तुम्हारे जैसे लोगों ने मुझे संत कहना शुरू कर दिया। इसलिए जो अपनी दुर्वृत्ति को जीत ले, जो अपने बुरे स्वभाव को जीत ले, उसी को संत कहते हैं। इसलिए संत क्या है? संत माने साधक, भगवत प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति के पथ का पथिक। तो ये बात तो हमने प्रसंग बस कह दी, और वो प्रसंग ये है कि एक शब्द पर हमारा विशेष ध्यान केंद्रित हो गया, जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी। ये जगदखिल पावनी शब्द पर हमारा ध्यान केंद्रित हुआ, उसी के संबंध में हमने ये चर्चा की। हे भगवती गंगे, आपका स्वरूप तो दिव्याति दिव्य है ही, आपका स्वभाव, स्वभाव माने आपकी सहज प्रकृति बड़ी विलक्षण है। क्या है सहज प्रकृति, आपका सहज स्वभाव क्या है? बोले जगदखिल पावनी, अखिल जगत को आप पवित्र करने वाली, सारे जगत को आप पवित्र करने वाली हो। जलचर, थलचर, नभचर सबको पवित्र करती हो, जड़ और चेतन दोनों को पवित्र करती हो, सारे भुवन कोष ब्रह्मांड को पवित्र करने का स्वभाव आपका है। ये आपकी सहज प्रकृति है, सबको पवित्र करती हो। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि पवित्र पौराणिक समुद्रगामिनी नदियां, उनमें कोई व्यक्ति मलमूत्र विसर्जन करता है या गंदगी करता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। स्कंद पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, पद्म पुराण, जाने कितने पुराणों में हमने इस प्रकार के श्लोक पढ़े। कई प्रकार की ब्रह्म हत्या है, उसमें तीर्थ के जल को दूषित करना ब्रह्म हत्या है, किसी सरोवर के किनारे मलमूत्र त्याग देना ये ब्रह्महत्या, उसमें मलमूत्र का मिश्रण हो जाना ये ब्रह्महत्या के समान पाप है। इसलिए महाराज जी लिखा है कि नदी का गर्भ जहां तक है, गर्भ जानते हैं, बरसात में जहां तक बाढ़ आने पर जहां तक पानी आ जाता है बरसात में, तो जहां तक पानी आ जाता है प्रायः प्रतिवर्ष, वो नदी का गर्भ हो गया। उस नदी के गर्भ से 400 धनुष की दूरी पर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, डोल डाल जाना चाहिए, जो कुछ करना है वो 400 धनुष की दूरी। 400 धनुष का अर्थ हुआ चार हाथ का एक धनुष माना जाता है, कितना? चार हाथ का एक धनुष माना जाता है, ये नाप है। तो चार हाथ का एक धनुष तो 400 हाथ कितना हुआ है? कितना हुआ? 1600 हुआ। 1600 हाथ माने मोटा मोटी समझो 1.25 किलोमीटर दूर, ऐसी समझो ना, 1.5 किलोमीटर दूर करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने अधिकांश समय में काशी में विराजे और पूरे जीवन पर्यंत काशी में मलमूत्र का त्याग ही नहीं किया उन्होंने, यह सामान्य बात नहीं है। गंगा जी के तट पर रह के मलमूत्र त्याग नहीं किया उन्होंने। आज भी एक टुकड़ा 80 घाट में रखा है, अब तो भग्न अवशेष मात्र है वो। एक छोटी सी नौका तुलसीदास जी महाराज ने बना रखी थी, सवेरे जब स्नान के लिए जाते तो अपने नौका में बैठ जाते और स्वयं उसको खेते हुए उस पार चले जाते, उस पार फिर उतनी दूरी पर 1.5-2 किलोमीटर दूर जाकर अपने शरीर की क्रिया करते, अब फिर वहीं से इधर स्नान करके फिर आते, नियम करके आते और फिर शाम को फिर वहां जाते। तो जब जाते उतने ही समय थूकना, मलमूत्र आदि का त्याग करना, उसके बाद काशी की सीमा में और गंगा जी के निकट में उन्होंने कभी मलमूत्र का त्याग नहीं किया। ऐसी धाम की मर्यादा रखने का उदाहरण पूरे संत इतिहास में खोजने पर नहीं मिलेगा क्या? तो नौका के सहारे जाते थे, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, इसलिए तो वे आदर्श महापुरुष माने जाते हैं। आज देश केवल यही बात स्वीकार कर ले तो भारतवर्ष की सभी नदियां पवित्र हो जाएंगी। मानव सर्जित मल वो तो गटरों के माध्यम से गंगा यमुना आदि में जा ही रहा है। फैक्ट्रियों का जहरीला जो कचरा है, जहरीला पानी है, वो भी जा रहा है। लाखों मीट्रिक टन, हजारों मीट्रिक टन पानी से धुलाई होती है मांस की, बहुत पानी लगता है मांस धोने में, और ये पशु वधशालाओं के मांस को धोया जाता है और वो दूषित जल गंगा यमुना में मिलता है। ये ब्रह्म हत्या से भी भयंकर पाप है। नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है, इससे बचना चाहिए। इसलिए हमने कल आपको स्मरण हो कहा था कि स्नान करके गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए, शरीर को मलना नहीं चाहिए, शरीर के कपड़े वहां नहीं निचोड़ने चाहिए, शरीर पोछना नहीं चाहिए। ये सब मर्यादाएं इसलिए बनाई गई, किंतु फिर भी वर्षा काल में गांवों का, नगरों का जल नालों में आता है और वे बड़े बड़े नाले गंगा यमुना में मिलते हैं। लेकिन जब तक वे श्री गंगा और यमुना से नहीं मिले हैं तब तक उनकी नाला संज्ञा होती है, किंतु जैसे ही गंगा से मिल जाते हैं तो उनको फिर कोई नाला नहीं कहता, फिर सब क्या कहते हैं? सब गंगा जी कहते हैं। इसका अर्थ है, हे गंगा जी, आप तो नालों को भी अब गंगा बना देती हो। जगत अखिल पावनी, आप नालों को भी गंगा बना देती हो। इसका तात्पर्य है, वही साधु, वही साधक जगत को पवित्र करने वाला होता है जिसके निकट नाले के जैसे, कीड़े मकोड़े के जैसे, मलमूत्र के कीड़े के जैसे जीव भी आ जाएं और उन्हें भी अपने संग के प्रभाव से वह दिव्य बना देवे, उत्तम बना देवे, पवित्र बना देवे, उसी साधु को जगत पावन साधु कहते हैं। वही साधु है, वही साधक है। हे गंगा जी, सारे जगत को पावन करने का आपका स्वभाव है। एक सत्य घटना सुना रहे हैं, यद्यपि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की नदियां बहुत दूषित और हम समझते हैं कि 85 से 90 वर्ष की आयु होगी। वे माताजी कुछ वर्ष पूर्व श्री वृंदावन आई। बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। वृंदावन आई, आकर के उन्होंने श्री यमुना जी में स्नान करने का भाव बनाया और वे यमुना जी पहुंची, पर दुर्भाग्य से उस समय जल बहुत अधिक दूषित था। एक तो यमुना जी में जल बहुत कम था, जीव ही दिखाई पड़ रहे थे, तो उन्होंने प्रणाम किया, थोड़ा जल का स्पर्श करके सिर से भी लगाया, पर उनको स्नान करने का साहस, आचमन का साहस नहीं हुआ। और हुई कृपा पूर्वक उन्होंने यहाँ आई, और जब वे अपने स्थान पहुंची तो उन्हें यमुना जी ने दर्शन दिया। तुम्हारे आई और बिना शाम के बात हो गई, क्यों? के चरण तो कमल हैं और कमल में मकरंद होता है, तो भगवान के चरण कमल का जो मकरंद है वो आपके जल में मिश्रित है, क्योंकि चरण कमल से आपका प्राकट्य हुआ है, इसलिए आप भगवान के चरण कमल के मकरंद को लेकर बह रही हो। उस जल को आप धारण करती हो, अम्बु बर बहसी, श्रेष्ठ जल को धारण करती हो। बर अम्बु माने श्रेष्ठ जल को आप धारण करती हो, और दुख दहसी, संपूर्ण दुखों को जलाकर भस्म कर देती हो, और अघवृंद विद्रावणी, अघवृंद पापों के जो वृंद माने समूह हैं उनको आप दर्शन मात्र से दूर भगा देती हो। हरि भक्ति विलास में लिखा है गंगा जी दर्शन से 100 जन्म के पाप नष्ट कर देती है। आचमन से 200 जन्म के पाप नष्ट कर देती है और स्नान से 1000 जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। जब कोई व्यक्ति गंगा यमुना आदि में स्नान करने के लिए जाता है तो उसके देह में स्थित पाप बहुत घबराते हैं। अब मेरी खैर नहीं है, अब मैं कहां जाऊं, इसके शरीर पर रह रहे थे, अब हम जाएं कहां, तो केशों में छिपते हैं आकर पाप। इसलिए तीर्थ में गोता लगाने की विधि है, वो सब धुल जाए, सब चला जाए। इसीलिए जटिल लोगों को भी तीर्थ स्नान करने के लिए सिर डुबाकर ही स्नान करना चाहिए, जटा वालों को भी सिर डुबाकर स्नान करना चाहिए शास्त्र की विधि के अनुसार। किसी भी पवित्र तीर्थ में जाए तो सिर डुबाकर स्नान करना चाहिए, बिना सिर डुबाए स्नान नहीं करना चाहिए। अघ वृंद विद्रावणी, अघ वृंद को आप भगा देती हो और हे भगवती, श्री ब्रह्मा जी ने जब आपके चरण धोए तो आपके चरणों में रज लगी हुई थी, बलि ने चंदन केसर कुमकुम तुलसी दल सुगंधित पुष्पों से तो सेवा की ही थी और आप धरती नाप रहे थे ना, तो धरती नापने के कारण आपके चरणों में रज लगी हुई थी और उस रजयुक्त चरण कमल को ब्रह्मा जी ने उस धर्मद्रव से, कल जो कथा सुनी ना अपने धर्मद्रव 7 प्रकृतियां उनमें अंतिम प्रकृति है धर्मद्रव, तो धर्मद्रव स्वरूपा जो गंगा जी हैं उसी जल से आपके चरण धोए गए। तो जब चरण धोए गए तो वो भगवान के चरणों की रज, वो भगवान के चरणों की रज भी उस जल में आ गई और हे गंगा जी उस रज को लेकर आज भी आप प्रवाहित हो रही हो, आप रज को लेकर बह रही हो। गंगा जी के जल का ये वैशिष्ट्य है। चाहे जहां से गंगा जल ले लो, भली आपका मन हो तो गोमुख से गंगा जल ले आओ और खूब उसको रख दो, उसकी बालू नीचे बैठ जाए, फिर सूती मोटे कपड़े से उसको छान लो, तुम्हें संतोष ना हो 2-3 बार छान लो और फिर एक सुंदर साफ कांच के बर्तन में आप उसको रख दो। कुछ समय बाद जब आप देखेंगे तो उस छने हुए वस्त्र से कई बार ठीक से छाने गए जल में भी रजकण दिखाई पड़ेंगे। या करके देख लेना, हम केवल कह नहीं रहे, आप करके देख लेना। अब बिस्लरी वाला जो गंगा जल है, फिल्टर वाला गंगा जल, उसकी बात तो वही लोग जो बनाते हैं वही जाने, पर आप स्वयं गंगा जी का जल भावना पूर्वक लेके आवे तो यही बात इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मिलित जल पात्र अज युक्त हरि चरण रज। ब्रह्मा जी ने जो आपका चरण धोया था तो चरण की जो रज है वो अज माने ब्रह्मा जी के कमंडल में वो रज आ गई और वो रज अविचल भाव से शाश्वत भाव से हे गंगा जी आपने उसको धारण कर लिया। तो कब से युगों से गंगा जी बह रही हैं लेकिन आज भी चरण रज के कण उसमें दिखाई पड़ते हैं। इसलिए गंगा जी के जल के नीचे की जो रज है वो प्रत्यक्ष भगवान के चरण कमल की रज है, इसलिए उस रज से मस्तक पर तिलक धारण करने की बड़ी भारी महिमा है। बोलो गंगा मैया की जय। हे भगवती, यद्यपि आप मिलित जल पात्र अज युक्त हरि चरण रज, अज माने ब्रह्मा जी, उनका जो जल पात्र ब्रह्म कमंडल है उसमें आपका चरण धोया गया है और भगवान का चरण धोया गया है, तो उसमें चरण रज आज भी वो गंगा जी के जल में वो रज का दर्शन हो रहा है। पर एक विशेषता है, हे भगवती आप रजयुक्त होकर भी विरजतर, अभी भगवत कृपा से विनय पत्रिका को दास को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। तो इसको देख करके एक बात बार बार मन में, आज तो बहुत बार मन में आई कि विनय पत्रिका को पढ़ने के बाद किसी भी आस्तिक के हृदय में यह विश्वास सहज हो जाएगा, कलिकुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी हैं, ये बात विनय पत्रिका को पढ़े बिना स्पष्ट ही नहीं हो सकती। क्या काव्य कौशल है तुलसीदास जी महाराज का, क्या वैदुष्य है तुलसीदास जी महाराज का, या ऐसा पद लालित्य या तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि में है, अथवा ऐसा रस छंद अलंकार का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग तुलसीदास जी की रचनाओं में है। पर दुर्भाग्य है उन विचारकों का जो तुलसीदास जी के साहित्य को पचा नहीं पाए, और हम समझते हैं और ऊटपटांग टिप्पणियां करने में आलोचना करने में भी उन्हें संकोच नहीं हुआ। हम ऐसा समझते हैं कि या तो उन्होंने तुलसी साहित्य को ठीक से देखा ही नहीं। प्रभुदास जी ने एक पुस्तक हमको दी थी, क्या नाम था उस पुस्तक का, मानसकार तुलसीदास और मैं, यही था ना, है? हाँ देखने के ऐसे ऐसे ग्रंथ छूने की भी आवश्यकता है, देखने की तो बात बहुत दूर। एक मुसलमान विचारक ने, क्या नाम है नाम भूल गया, होगा तो मैं वो ले आऊं, मैं थोड़ी देर में दिखा देता, पुस्तक ही दिखा देता हूं आपको। एक मुसलमान है, मुसलमान थे, बहुत अच्छे साहित्यकार विचारक, तुलसीदास जी के घोर आलोचक, और तुलसीदास जी को उन्होंने आलोचना के लिए तुलसीदास जी की कमियां, उनके साहित्य में तुलसीदास जी की भूल, इसके संबंध में वे कुछ लिखना चाहते थे। लिखने के लिए उन्होंने तुलसी साहित्य को देखा, और तुलसी साहित्य को देखा तो अपने जीवन को तुलसीदास जी के चरणों में न्योछावर कर दिया। मैंने उस पुस्तक को आद्योपांत सुना है बाबूजी के मुखारविंद से, यही पढ़ के सुनाते हैं। मुसलमान ने लिखी पुस्तक, पर हम कहते वो पुस्तक देखने पढ़ने योग्य पुस्तक है। उसने अपनी कैसी श्रद्धा की अभिव्यक्ति की है और कैसा सुंदर समालोचन किया है मानस के प्रति, क्या कहना, अद्भुत बात। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग तुलसीदास जी के निंदक विरोधी या उनके साहित्य की आलोचना करने वाले लोग हैं, उन्होंने ईमानदारी से तुलसी साहित्य को देखा ही नहीं। वे पक्षपात शून्य होकर के, दुराग्रह शून्य होकर के यदि तुलसीदास जी के साहित्य को देखें तो हमें विश्वास है कि वे अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे तुलसीदास जी के चरणों में। वैदिक वाङ्मय के पश्चात संस्कृत वाङ्मय के साहित्य में पौराणिक साहित्य में सबका उपजीव्य महाकवि कुल गुरु आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को स्वीकार किया जाता है, तो भक्ति काल के भक्ति साहित्य के काल में भक्ति काल में भाषा साहित्य में यदि समस्त भाषा साहित्यकार वाणीकारों का वाणीकार जो कवि कुल है उसका आदि कुल गुरु या कवि सम्राट के रूप में तुलसीदास जी को अभिषिक्त किया जाए तो उनके साहित्य को देखकर लगता है कि इसमें कहीं भी कोई अनुचित बात नहीं है, ये सर्वथा उचित ही है। ऐसी ऐसी उत्प्रेक्षाएं क्या कहना, अद्भुत है। वे कहते हैं मिलित जलपात्र अज युक्त हरि चरण रज बिरज तरवारी त्रिपुरारी शिर धामिनी। ब्रह्मा जी के कमंडल में जो भगवान के चरण धोए गए तो चरण की रज कमंडल में आ गई और वही से आपका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए भगवान की चरण रज लेकर के तो आप बह रही हो तो आप रजयुक्त। पर विचित्र बात है, कोई जीव भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आप में अवगाहन करे, आपका सेवन करे, आप में स्नान करे तो उसे आप विरज बना देती हो तो रजयुक्त पर आप उसे विरजस्क बना देती। विरजस्क जानते हैं, रजोगुण और तमोगुण से सर्वथा रहित बना देती हो, न उस जीव में रजोगुण रह जाता है और न उस जीव में तमोगुण रह जाता है, उसका हृदय विशुद्ध सत्व से लबालब भर जाता है और वो विशुद्ध सत्व और कोई दूसरी चीज नहीं है, वो विशुद्ध सत्व जो है भगवत प्रेम ही है। भगवत प्रेम से उसका चित्त लबालब भर जाता है। ऐसी हे भगवती त्रिपुर सुर, हे भगवती त्रिपुरारी सिर धामिनी। त्रिपुरारी ये त्रिपुर कौन है? तस्मा देतत त्रयम तेजेश, गीता जी में कहे तस्मा देतत काम क्रोध और लोभ, तस्मात एतत त्रयम तेजेश, ये तीन दोषों को त्याग दो, काम को त्याग दो, क्रोध को त्याग दो, लोभ को त्याग दो। और ये तीनों पुर हैं, ये कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं, इस इकट्ठे होने को ही सन्निपात कहते हैं। बात पित्त कफ तीनों प्रकुप्त हो गए बिगड़ गए तो सन्निपात हो गया, फिर तो वैद्य जी नाड़ी देख के कहेंगे भैया सन्निपात हो गया, अब तो जमीन में ले लो इनको, अब तो हो गया काम इनका पूरा हो गया। ऐसे ही ये तीनों पुर आकाश में इकट्ठे भए तो महाकाल जो भगवान शिव हैं उन्होंने एक ही बाण से उसका संहार कर दिया। ये त्रिपुर नाश की कथा है। सच्ची बात यह है हमारे भीतर भी त्रिपुर दैत्य है, वो काम क्रोध लोभ ही त्रिपुर हैं और ये त्रिपुर ही हमारे विनाश का कारण है। पर भगवान शिव कौन है? बोले बंदे बोधमय अंतिम गुरुम शंकर रूपिणम, बोधमय गुरु ज्ञान स्वरूप जो सदगुरु हैं वही शिव हैं। और वे शिव जी एक ही बाण से उस त्रिपुर को जलाकर भस्म कर देते हैं। ध्यान में ही बात, सदगुरु रूप शिव एक ही बाण से त्रिपुर को जलाकर भस्म कर देते हैं। ये बाण क्या है? अभी एक दिन हम आ रहे थे तो पिताजी ने रास्ते में कहा था, बहुत अच्छी लगी बात, उसको हम यहां से जोड़ते हुए बोल रहे हैं। उसमें आपने कहा था मीरा जी के एक पद की बात, री मेरे पार निकस गया सत गुरु मारा तीर, अरी मेरे पार निकस गया सत गुरु मारा तीर, अरे मेरे पार निकस गया सत गुरु मारा तीर। सदगुरु भगवान जब अपने वचनामृत तीर को ठीक से दाग देते हैं तो ये त्रिपुर कौन है? काम क्रोध और लोभ, इन तीनों का विनाश हो जाता है। ध्यान में ही बात, और इन तीनों का विनाश करने वाले को त्रिपुरारी कहते हैं। त्रिपुरारी माने भगवान शिव, तीनों विकारों को नष्ट करने वाले को त्रिपुरारी कहते हैं, शिव कहते हैं। और उन शिव के जटाओं में अपना निवास स्थान, धाम माने निवास स्थान, त्रिपुरारी सिर धामिनी, त्रिपुरारी सिर धामिनी माने त्रिपुरारी का जो सिर है, मस्तक है, वही है आपका धाम माने निवास स्थान। त्रिपुरारी भगवान शिव की जटाओं को आपने अपना निवास स्थान बनाया है। आशय क्या हुआ? आशय यह हुआ कि हे गंगा जी, ऐसे महानुभावों के मस्तक में आप, जटाओं में आप रहती हैं, जो त्रिपुर का विनाश कर देते हैं, काम का क्रोध का लोभ का नाश कर देते हैं, ऐसे महात्माओं के तो जटाओं में आप विराजती, ये भाव है। त्रिपुर सिर धामिनी, त्रिपुरारी सिर धामिनी, त्रिपुरारी के मस्तक को ही आपने अपना धाम बनाया है, अर्थात महादेव जी के मस्तक पर आप विराजमान हो। और कैसी हो? बोले जन्नु कन्या धन्य पुण्य कृत सगर सुत भूधर द्रोणी विद्तारिणी विद्धरणी बहुनामिनी। हे गंगा जी, आपको धन्य है। क्यों धन्य है? बोले महर्षि जन्नू को आपने अपने धर्म पिता के रूप में स्वीकार किया, ऐसे परम तपोधन ऋषि को धर्म पिता के रूप में प्राप्त करके आप धन्य हो गई, और त्रिभुवन पावनी को पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में पा करके वे महर्षि जन्नू भी धन्य हो गए। इसलिए जन्नू कन्या धन्य, एक अर्थ तो ही जन्नू कन्या धन्य, जन्नू कन्या माने गंगा जी आप धन्य हो, जन्नू को आपने स्वीकार कर लिया पिता के रूप में। दूसरा भाव है कि आप जन्नू की कन्या बन गई, इसलिए जन्नू भी धन्य हो गए, जन्नू ऋषि का ऋषित्व धन्य हो गया। ये जन्नू ऋषि का आश्रम उत्तराखंड में ही है। कहाँ है? गंगोत्री से आगे चलते हैं तो जन्नू ऋषि का आश्रम पड़ता है, जहां जन्नू ऋषि यज्ञ कर रहे थे और गंगा जी आई तो गंगा जी उनका सब यज्ञ शाला बहा के ले गई। तब आपने गंगा जी को करी, छोरी सब बहाए के ले जा रही है, अभी देखता हूं। तुरंत उन्होंने योग बल से गंगा जी को पी लिया। भगीरथ जी ने कहा कि तो बड़ी समस्या हुई, आप समाधान करो। गंगा जी ने कहा कि इनके पितरों के उद्धार का हमने वचन दिया है, आप कृपा करो। तब आपने अपने दक्षिण कर्ण से गंगा जी को प्रकट किया। कल हमने ये चर्चा की थी। तो जन्नु कन्या धन्य पुण्यकृत सगर सुत, सगर सुत पुण्यकृत। पुण्य शब्द का अर्थ है पवित्र। वे पापात्मा अधर्मी जो 60,000 सगर के पुत्र थे, वो पापात्मा थे, बड़े दुष्ट थे। कपिल भगवान अपनी क्रोधाग्नि से उन्हें भस्म न करते तो वे ही सारी धरती को भस्म कर देते। ये सारी धरती के अस्तित्व के लिए खतरा बने थे वो, इसलिए भगवान ने उनको कपिल जी की क्रोधाग्नि के द्वारा उनको ठिकाने लगवा दिया, वो भस्म हो गए। और वे एक ब्राह्मण की कोप की अग्नि से, ऋषि के कोप की अग्नि से भस्म हुए थे, इसलिए उनके ब्रह्म दंड से उनका विनाश हुआ था, इसलिए उनके उद्धार का और कोई उपाय नहीं था। गंगा जी ही उनके उद्धार का एकमात्र उपाय थी। तो गंगा जी के पवित्र जल का जैसे ही स्पर्श हुआ कि वे 60,000 पुत्र सगर के, जो कपिल की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हुए थे, अब सोचो कब हुए थे भस्म, हजारों साल बीत गए। अंशुमान ने हजारों साल तपस्या की, वो भी चल बसे। दिलीप जी ने हजारों साल तपस्या की, वे भी चले गए। भगीरथ जी ने भी हजारों साल तपस्या की, तब गंगा जी आई। तो क्या इतने समय में कितनी वर्षा हुई होगी, कितने आंधी तूफान आए होंगे, वो राख वहीं को वहीं पड़ी रह गई होगी क्या? बोलो, तमाम मुर्दा जलते हैं, जमुना किनारे कोई अस्तित्व रहता है उनका? लेकिन जिस स्थल में वे भस्म हुए थे, उस स्थल में गंगा जी का जल का स्पर्श हो गया, तो गंगा जी के जल के संस्कार की महिमा से हजारों वर्ष पूर्व जो दग्ध हुए थे कपिल क्रोधाग्नि में, वे भी उस पवित्र जल के स्पर्श से चतुर्भुज हो होकर सब भगवत धाम चले गए। तो सगर कृत सगर सुत पुण्य, सगर पुण्यकृत सगर सुत, सगर के पुत्रों को आपने पुण्यकृत, पुण्यकृत माने उनको पुण्य अर्थात पवित्र कर दिया, उनका उद्धार कर दिया आपने। और भूधर द्रोणी विदारिणी, पर्वत की कंदराओं को, हिमालय की कंदराओं को आपने विदीर्ण कर दिया। ऐसी हे गंगा जी बहु नामिनी, आपके इतने नाम हैं कि उन नामों की कोई गणना नहीं है। कितने हैं गंगा जी के नाम, ये देखना हो तो एक अलग ही है गंगा सहस्र नाम, गंगा जी के 1,000 नाम गीता प्रेस से छपे भी हैं। तो गंगा सहस्र नाम कि बहु नाम तुलसी और इंद्रिक अपना नाम उन्होंने दिया है। वे लिखते हैं कि मानस सरोवर है और उसका चिंतन करते करते में कीट से उत्पन्न एक अमल के जैसा, और ही अद्भुत उन्होंने लिखा है। ये पूरी पुस्तक पढ़ने की योग्य है, इतनी बढ़िया पुस्तक है। तमाम लोगों ने इसमें अपनी सम्मति भी लिखी है और वो जीवन पर्यंत उन्होंने मानस जी का स्वाध्याय किया। तो डॉक्टर सैयद महफूज हसन रिजवी, गोस्वामी तुलसीदास और मैं, ये पुस्तक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हे भगवती आप कैसी हैं? बोले यक्ष गंधर्व मुनि किन्नरो रग दनुज मनुज मज्जही सुकृत पुंज युत कामिनी स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह मद मदन पाथो जिमयामिनी। हे भगवती गंगे आपका सब सेवन करते हैं, यक्ष भी आपके पवित्र जल में स्नान करते हैं, गंधर्व भी आपका सेवन करते हैं, ऋषि मुनि महात्मा तो आपका सेवन करते ही हैं, किन्नर एक जाति है देवताओं की, वे भी आपका सेवन करते हैं। आपका के रूप में के लोगों को गंगा जी करतार करती है। सबने काम भर गई थी, हम कहां रहे, वर्षों को रहने ही हमको रहना है। देखो अपनी अपनी समझ है, हम लोग समझते हैं कि हमारे घर में कि ये हमारे घर में कहां से आ गए। भैया ना हमारा घर है ना उनका घर है, सब है तो ठाकुर जी का, लेकिन ये व्यक्ति का अज्ञान है। तो सर्पों ने कहा महाराज हम रहें कहां, तब पाताल आदि लोक, तलातल महातल और पाताल, ये तीन लोक नागों को ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दिए, इनमें तुम लोग रहो और इनमें गंगा जी भोगवती धारा के रूप में है, इसलिए यहां कहा गया कि नाग भी आप में स्नान करते हैं। हैं? यक्ष गंधर्व मुनि किन्नर उरग, उरग माने सर्प, उरग सर्प को इसलिए कहते उर्सा गच्छन्ति, अपने पेट के बल से छाती के बल से चलते हैं, इसलिए इनका नाम है उरग। ऐसे जो उरग हैं नाग हैं दनुज राक्षस भी आप में स्नान करते हैं, मनुष्य तो करते ही हैं, ऐसी हे गंगा जी सुकृत पुंज युत कामिनी। हे भगवती यहां युत कामनी, युत कामनी का अर्थ क्या है? युत कामनी का अर्थ है कि ब्रह्मचारी और यति, ये तो गंगा यमुना स्नान अकेले ही करेंगे, इनके पास तो सुविधा नहीं है गठजोड़ा की, तो इनको तो अकेले स्नान करने की शास्त्राज्ञा है। किंतु गृहस्थ पुरुष वो तीर्थ का अवगाहन करे तो सपत्नी और मुनि भी मुनि स्नान करते हैं, किन्नर भी अपनी किन्नरियों के साथ स्नान करते हैं, स्नान करते हैं के साथ स्नान करते हैं, मनुष्य भी अपनी धर्मपत्नी के साथ आपके पवित्र पूर्वक स्नान करते हैं, पवित्र महिमा है ऐसी है गंगा जी, आप ऐसी हो। बोले स्वर्ग सो पान, सोपान माने सीढ़ी होता है। देखो ऊपर के जो लोक हैं, ऊपर के लोकों को ही स्वर्ग कहा जाता है, ऊपर के जितने लोक हैं उनको स्वर्ग ही कहा जाता है। भागवत जी में कैसा श्लोक है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अब वहां स्वर्गाय लोकाय कर स्वर्गलोक के लिए 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे, ये अर्थ नहीं है। वहां स्वर्ग शब्द का अर्थ वैकुंठ है। इसका तात्पर्य है कि भूलोक से ऊपर, भूलोक से फिर स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक और वैकुंठ गोलोक साकेत तक, इन सबको कहीं कहीं स्वर्ग शब्द से कह दिया जाता है। तो एक आशय तो यह है कि कोई वैकुंठ जाना चाहता है, साकेत जाना चाहता है, गोलोक जाना चाहता है, तो उसके लिए तो आप सोपान माने सीढ़ी हुई हो, आपका आश्रय लेकर वह जैसे सीढ़ी पर, सीढ़ी का आश्रय लेकर व्यक्ति ऊपर मंजिल तक पहुंच जाता है, ऐसी आप की कृपा करुणा रूपी सीढ़ी का आश्रय लेकर के जीव भगवान के नित्य धाम में पहुंच सकता है। एक अर्थ तो यही है। दूसरा अर्थ ये है कि आपके जल में इतनी दिव्यता है, आपकी ऐसी अचिंत्य सामर्थ्य है कि ऊपर के किसी भी लोक में कोई जाना चाहता हो, स्वर्ग महरलोक में, जनलोक में, तपलोक में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में, शिवलोक में, जहां कहीं जाना चाहता हो, हे गंगा जी आप ऐसा जंक्शन हो कि यहां से सब लोकों में ट्रेन जाती है, आपका आश्रय ले ले और जहां का संकल्प करेगा आपके जल में सामर्थ्य वहां आप उसे भेज सकती हो। ऐसे हे भगवती आप स्वर्ग सोपान, स्वर्ग का सोपान हो, सीढ़ी हो। विज्ञान ज्ञान प्रदे, आप विज्ञान और ज्ञान को देने वाली हो। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? देखो शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, शासनादिमत्व गाय का लक्षण है। अब शास्त्र में गाय के लक्षण हमने पढ़े तो उसके चार पैर होते हैं, खुर बीच से फटे हुए होते हैं, गलकंबल होती है, ककुद होता है, विषाण होते हैं, ये सारा स्वरूप हमारी समझ में आ गया। फिर और आगे कुछ आयुर्वेद के ग्रंथ उठाए तो उसके मूत्र में ये महिमा है, उसकी दही की ये महिमा है, उसकी छाछ की ये महिमा है, उसके माखन की ये विशेषता है, उसके घृत की ये विशेषता है, उसके गोबर की ये विशेषता है, ये सारी विशेषताएं पता चल गई। और कुछ पुराणों को देख लिया तो उसके दान से ये पुण्य होता है, इस लोक में चला जाता है, बैतरणी पार हो जाता है। तो इन सब चीजों का, गो पदार्थ का, गो महात्म्य का, गव्य पदार्थों की महिमा का, इन सब का बोध शास्त्र के अनुसार हमें हो गया, इसको कहेंगे ज्ञान। अब गाय हमारे आंगन में बंध गई, अब तक केवल गो पदार्थ का हमें ज्ञान हुआ था, अब गाय प्रत्यक्ष हमारे सामने उपस्थित हो गई, हमारे आंगन में बंध गई। अब हम नित्य पंचगव्य भी लेते हैं, पंचामृत भी लेते हैं, दूध दही छाछ का भी, मक्खन का भी खूब आनंद ले रहे हैं, गौ सेवा का भी आनंद ले रहे हैं। तो ये हो गया गो पदार्थ का विज्ञान। इसलिए हम और सरल शब्दों में कहें तो शब्दों के द्वारा जो परोक्ष बोध होता है, परोक्ष ज्ञान होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। और जो अपरोक्षानुभूति होती है, प्रत्यक्षानुभव जब होने लग जाता है, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक जब स्वरूप हम उसका देखने लग जाते हैं, तो उसी का नाम हो जाता है विज्ञान। ज्ञान में वीर उपविशेषण, विशिष्ट ज्ञान। गंगा जी के जल में ऐसी सामर्थ्य है कि गंगा जी के जल का कोई श्रद्धा पूर्वक सेवन मात्र करता रहे, गंगा जी का सेवन, गंगा जी के पवित्र जल का सेवन करता रहे, तो महाराज जी गंगा जी के जल का सेवन करते करते करते करते अपने आप उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और केवल ज्ञान ही नहीं होगा, भगवत तत्व का विज्ञान हो जाएगा, प्रत्यक्ष भगवत अनुभूति होने लग जाएगी, ब्रह्म विद्या से उसका अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा। ऐसी गंगा जी की बड़ी भारी महिमा है। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, आप पहुंचे हो वहां तक, अभी नहीं पहुंचे। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, एक सिलोंश वृत्ति वाले एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे। उनके पास एक सिद्ध महात्मा आए, वो आकाश के मार्ग से विचरण करते थे। वो महात्मा आए तो आकर के महात्मा ने उन्हें दर्शन दिया, और वो सिलंश वृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण ने उन ऋषि को, उन महात्मा को, उन सिद्ध को उन्होंने दीक्षा कराई, भोजन कराया। अब वो रात्रि में वहीं निवास उन्होंने किया, तो उन ब्राह्मण देवता ने पूछा कि अब कहां कहां से घूम के आए हैं। उन्होंने कहा कि हम तो घूमते ही रहते हैं, अपने योग बल से, संकल्प बल से आकाश में विचरण करते हैं, सिद्धि बल से, और हम तो घूमना ही हमारा काम है, आप कहां कहां। पंडित ब्राह्मण देवता बोले कि हम तो सिलोंश वृत्ति से निर्वाह करते हैं, वेद पाठ करते हैं, अग्निहोत्र की रक्षा करते हैं, तो अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने अग्निहोत्र की अग्नि से 3 दिन से अधिक दूर कैसे रहे, ये अग्निहोत्र के कारण मैं कहीं जा नहीं सकता, और अतिथि की सेवा करने से गृहस्थ को उसकी सदगति होती है, शास्त्रों में लिखा है, तो हम अग्नि का अर्चन करते हैं और अग्नि स्वरूप अतिथियों का भी अर्चन करते हैं, तो आप जैसे तपोधन अतिथि को देखने का सौभाग्य हमें मिला, उनको भोजन कराने का सौभाग्य मिला, यही हम अपने लिए बहुत अच्छा समझते हैं, तो आप कौन कौन से तीर्थों में घूमे हैं आप कृपा करके बताओ, उन समस्त तीर्थों में किस तीर्थ को आप सर्वोपरि मानते हो, किसकी महिमा सबसे अधिक है। जब उस सिद्ध महात्मा से सुलंच वृत्ति वाले ब्राह्मण ने पूछा तो वह सिलोंच वृत्ति वह सिद्ध कह रहे हैं कि जिस देश में, जिस जनपद में, जिस आश्रम में, जिस पर्वत की उपत्यका में गंगा जी होकर के निकलती हैं, वही देश, वही जनपद, वही गांव, वही पर्वत श्रेष्ठ है। इसलिए मेरे विचार से इस भूमंडल में गंगा जी से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। और हमें ऐसा लगता है कि इसी महाभारत के इस महात्म्य संबंधी श्लोकों का अनुवाद सूत्रात्मक शैली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। धन्य देश जहां बह सुर सरी, धन्य देश जहां बह सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज गंगा जी को नदी कहना नहीं चाहते, कहते गंगा जी नदी नहीं है। रामचरितमानस में है ना, किस प्रकरण में है? अंगद और रावण के संवाद में। धन्वी काम नदी पुनि गंगा, अंगद कह रहे हैं धन्वी काम, क्या कामदेव को तुमने सामान्य धनुष वाला समझ रखो धन्वी, और नदी पुनि गंगा, क्या तुमने गंगा को नदी समझ रखा है? अरे नदियां तो और हैं, गंगा जी नदी नहीं है। गंगा जी तो बहता हुआ ब्रह्म है, गंगा जी हैं। तो वो सिद्ध पुरुष कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, वह देश, वह गांव, वह नगर, वह जिला, वह पर्वत, वह वन, वह प्रदेश धन्य है जहां होकर श्री गंगा जी प्रवाहित होती है। हे विप्रवर, मैं भूमंडल में सर्वोच्च श्रेष्ठ गंगा जी को ही समझता हूं। आगे वे क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि गंगा जी का सेवन करने से जीव जिस प्रकार की सर्वोत्तम गति को प्राप्त करता है, वह गति तपस्या, ब्रह्मचर्य, त्याग और दान से भी नहीं मिल सकती। जो गति केवल और केवल गंगा जी के सेवन से गंगा जी प्रदान कर देती। फिर से सुने, गंगा जी का सेवन करने से जो गति जीव को मिलती है, वह गति तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, त्याग से, दान पुण्य से भी वह गति नहीं मिलती, जो गति केवल और केवल गंगा जी के सेवन से मिल जाती है। वे सिद्ध कह रहे हैं, हे शिलुंच वृत्ति वाले ब्राह्मण, जिनके शरीर गंगा जी के जल से भीजते हैं, अथवा जिनके मरने के बाद भी जिनकी हड्डियां गंगा जी के जल में पड़ जाती हैं, वे स्वर्ग से कभी भ्रष्ट नहीं होते हैं, वे स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। जिस मनुष्य के सारे संस्कार गंगा जी के जल से होते हैं, वे मरने पर स्वर्ग में निवास करते हैं। मनुष्य की हड्डियां जितने वर्षों तक गंगा जी के जल में रहती हैं, उतने हजार वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रयाग में जाकर के गंगा में संगम में अस्थि विसर्जन का महत्व है। कुछ लोग यहाँ सोरोजो भी करते हैं और उधर कुछ लोग हरिद्वार में भी अस्थि विसर्जन करते हैं। गंगा जी में अस्थि विसर्जन की बात है। अब सुन लो, महाभारत का श्लोक है, 1000 बार चांद्रायण व्रत करे, कितनी बार? 1000 बार 1000 चांद्रायण व्रत करे, उन 1000 चांद्रायण व्रतों के करने से भी जैसी पावनता जीव को प्राप्त नहीं होती है, वैसी पावनता केवल और केवल गंगा जी का जल पीने का नियम लेने मात्र से हो जाती है। ये नियम ले ले कि मैं केवल गंगा जी का ही जल पीऊंगा, दूसरा जल नहीं पीऊंगा, तो हजारों चांद्रायण व्रतों के समान पवित्रता उसको प्राप्त हो जाती है। ऐसे जो लोग हैं जो नित्य गंगाजल पान करते हैं वे मरने के बाद तो शिव रूप ही हो जाते हैं, भगवत रूप ही हो जाते हैं, ऐसी उनकी विशेष महिमा है। गंगा जी के जल की जो रज है उसको मस्तक पर जो नित्य धारण करते हैं उनके अज्ञान का नाश हो जाता है, उनकी अविद्या का नाश हो जाता है, उनके दुर्भाग्य की रेखाएं समाप्त हो जाती है। गंगा जी की रज की ऐसी महिमा है, दर्शन स्पर्श और मज्जन से सैकड़ों सात पीढ़ी नीचे की सात पीढ़ी ऊपर की भी उद्धार हो जाता है। गंगा जी की इतनी महिमा है महाराज जी, महर्षि मार्कंडेय जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से महाभारत में कहा है, वायु देवता ने देवलोक भूलोक और अंतरिक्ष में मिलाकर 3.5 करोड़ तीर्थ बताए। वायु देवता ने भूलोक में अंतरिक्ष में और देवलोक में सब में मिलाकर 3.5 करोड़ तीर्थ बताए हैं और वे 3.5 करोड़ तीर्थ निरंतर श्री गंगा जी के जल में ही निवास करते हैं। इसलिए गंगा जी में स्नान करने से आकाश पाताल के सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य मिल जाता है। तिस्रः कोट्यर्ध कोटिश्च तीर्थानां वायुरव्यवीत दिव्य भुव्यंतरिक्षे तत्सर्वं जाह्नवी स्मृता, वो सबके सब तीर्थ भगवती गंगा जी के जल में निवास करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में एक महीने तक, जिसको कल्पवास कहते हैं, कल्प पर्यंत गंगा स्नान करने की महिमा विशेष क्यों है, प्रयाग स्नान की महिमा क्यों है, तो महाराज जी पद्म पुराण में लिखा है कि 1 खरब, लिख लें संख्या, 1 खरब 30 करोड़ से भी अधिक तीर्थ माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में उस त्रिकोण में विराजते हैं गंगा जी के संगम में। 3 खरब 1 खरब और 30 करोड़, इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में कल्पवास की महिमा लिखी है। 10 कोटि सहस्राणी 10,000 करोड़ माने 1 खरब, 63 कोटिस तथा परे, 63 कोटि माने 30 करोड़, 1 खरब 30 करोड़ माघ मासे तु गंगायाम गमिष्यन्ति नरर सभ, ऐसी गंगा जी की महिमा है। फिर चांद्रायण सूर्य ग्रहण गतिपात पुष्य नक्षत्र में गंगा स्नान करे तब तो कहना ही क्या है। बोलो गंगा मैया की जय, स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह मद मदन पाथो जिमयामिनी। मोह मद और मदन माने काम, मोह मद और काम, इनका जो कमल वन है इसको नष्ट करने के लिए आप हिम के समान हो, बर्फ के समान हो, ठंड पड़ती है तो कमल नष्ट हो जाते हैं, शीत काल में कमल सरोवर के वे सबके सब नष्ट हो जाते हैं। कमल इसको इसलिए कहा गया कि वस्तुतः मनुष्य उसके भीतर विषय रूपी जल भरा हुआ है और विषयों के प्रगाढ़ चिंतन की जो कीच है उस कीच से उत्पन्न ये काम क्रोध लोभ आदि के जो कमल ये खिले रहते हैं, इन्हीं पर उसका मन रूपी भौरा मंडराता रहता है, इसलिए उनको कमल की उपमा दी। और जब वह जीव गंगा जी के जल का सेवन करने लग जाता है तो जैसे भयंकर शीत ऋतु के आने पर, तुषार गिरने पर, हिमपात होने पर कमल वन नष्ट हो जाते हैं, ऐसी विकार रूपी कमल नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जीव निर्विकार हो जाता है। ऐसी श्री गंगा जी की महिमा है। और कहते हैं हरित गंभीर बानीर दुहु तीर वर मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी। आजकल के लोगों को जो गंगा जी के अविरल और निर्मल प्रवाह की चर्चा कर रहे हैं या ईमानदारी से करना चाहते हैं, उनको विनय पत्रिका के इस 18वें नंबर के पद के चौथे चरण पर ध्यान देना चाहिए और इसके अनुरूप गंगा जी को बनाने का प्रयास करना चाहिए, तो गंगा जी का विशुद्धिकरण होगा, अन्यथा गंगा जी का विशुद्धिकरण संभव नहीं है। वे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसी, हरित गंभीर बानीर दुहु तीरवर। हे गंगा जी, आपके श्रेष्ठ दोनों तटों पर एकदम हरे सघन वन हैं, हरी हरी घास के मैदान हैं और सघन वृक्षावली है। अब हम बहुत व्याख्यान तो नहीं करेंगे लेकिन एक संकेत कर रहे हैं। ईमानदारी से यदि भारत सरकार, शासन और समाज दोनों को, क्योंकि समाज के लोग ही तो शासन बनाते हैं, शासन और समाज मिलकर के ही किसी कार्य को क्रियान्वित करते हैं, केवल और केवल इतना निश्चय कर लें कि हमें भारतवर्ष की सभी पवित्र नदियों के तटों को हरा भरा करना है। और यदि हम खुलकर कहें तो प्राचीन शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार नदियों के कछार, नदियों के तट प्रांत, नदियों के ओगर, ये सब के सब गोचर के स्थान हैं। गाय पवित्र नदियों का जल पीती, वृक्षों के नीचे विश्राम करती, हरी हरी घास चरती। आपने ही देखा होगा पहले जितने गोचर थे सब नदियों के तट पर थे, धीरे धीरे सब गोचर समाप्त हुए, अतिक्रमण हो गए, वन समाप्त हो गए और उससे ये दुर्दशा हो गई। यदि नदियों का वस्तुता विशुद्धिकरण करना चाहते हैं तो भारतवर्ष की सभी नदियों के तटों को हरा भरा करके सुंदर गोचर बना देना चाहिए, देश का सारा गोवंश वहां प्रेम से विचरण करे और पवित्र गोमय गोमूत्र के स्पर्श से दिव्य औषधियां प्रकट होंगी, वहां की भूमि पवित्र होगी और गाय जब स्वच्छंद होकर के नदियों का जल पिएंगी, नदियां भी प्रसन्न होंगी, पवित्र होंगी और भारतवर्ष की सभी नदियां अविरल और निर्मल रूप में प्रवाहित होने लग जाएंगी। इसलिए नदी के दोनों तटों को गोचर के रूप में विकसित करना, हरा भरा करना। हरित गंभीर बानीर दुहु तीरवर, हे गंगा जी आपके दोनों तीर हरे भरे हैं। मध्य धारा विशद, बीच में आपकी विशाल धारा है और वो धारा कैसी है, बोले विश्व अभिरामिनी। हरे भरे जंगल के बीच से, हरी भरी भूमि के मध्य से, पर्वतों के मध्य से जब गंगा जी निकलती हैं तो उन गंगा जी की शोभा क्या कहना, अद्भुत अनुपम गंगा जी की शोभा हो जाती है। कैसे लगती है, अब तुलसीदास जी की उत्प्रेक्षा देखिए, नील पर्यंक कृत शयन सर्पेश जनु। कवि ने कहा ना, तरन तनुजा तट तमाल तरु बरु बहु छाए, यमुना जी के लिए कहा। ऐसी गंगा जी के किनारे जो बेत के जंगल हैं, हरे भरे जंगल हैं, हरी हरी घास है, तो उन सब की छाया गंगा जी के जल पर पड़ रही है। तो गंगा जी के जल पर जो छाया पड़ रही है तो श्वेत गंगा जी का जल किनारे किनारे कुछ भाग उसका नीला हो रहा है, वृक्षों की लताओं की छाया, हरियाली की छाया पड़ने से कुछ नीला हो रहा है, और बीच में गंगा जी का जल श्वेत दिखाई पड़ रहा है। दोनों किनारे पर कुछ दूरी तक जल नीला, दोनों किनारों पर, और बीच में श्वेत जल। तो शेष नाग जी जो है ना, जो भगवान की सैया है, जिन शेष नाग जी के हजार फणों में से एक फण के ऊपर ये धरती सरसों के दाने के जैसे रखी रहती है, वो शेष जी का स्वरूप श्वेत वर्ण का कहा गया। मैचिंग सब जगह है, मैच मिलना चाहिए। अब ठाकुर जी काले और शेष जी भी काले हों तो पता ही नहीं चलेगा ठाकुर जी कहां लेटे हैं, कहां पौड़े हैं। शेष भगवान हैं एकदम गौर, और ठाकुर जी हैं मेघ श्यामल, इसलिए बड़ी झांकी सुंदर उनकी होती, सफेद शेष पर्यंग पर, और ठाकुर जी श्याम वर्ण के ठाकुर जी पौड़े हैं, बड़ी शोभा होती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं गंगा जी की धारा का दर्शन तो करो, वो दोनों जो तटों की हरियाली है उसकी जो छाया जल पर पड़ रही है, वो तो लगता है कि नीले रंग का नील मणि का पलंग बिछा हुआ है, और उस पलंग पर शेष जी पौड़े हुए हैं, शेष जी लेटे हुए हैं। अब देखो शेष पलंग बिछा है, पलंग पर शेष जी लेटे हुए हैं हजार फण वाले। ये हजार फण क्या है? बोले हजारों स्रोत जो गंगा जी में मिल रहे हैं, वहां का झरना, वहां का झरना, वही सब उनके हजार फण हैं, वही गंगा जी के फण हैं, वही शेष जी के फण हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि आप भाव से गंगा जी का दर्शन करें तो ऐसा लगेगा कि नील मणि विनिर्मित पलंग है, और उस पलंग पर श्वेत वर्ण के हजार फण वाले शेष जी शयन कर रहे हैं। और फिर और ध्यान से देखेंगे तो शेष जी के गोद में ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। हे गंगा जी, शेष पर्यंक साई, शेष जी और उनके अंक में शयन करने वाले श्री हरि का अनुभव आपकी तरंगों का दर्शन करते करते होने लग जाता है। ऐसी है गंगा जी हैं। नील पर्यंक कृत शयन सर्पेश जनु सहस सीसावली स्रोत सुर स्वामिनी। ये हजारों स्रोत जो हैं वही शेष जी के हजारों फणों के समान हैं। हे गंगा जी, अमित महिमा अमित रूप, आपकी महिमा अमित है। मित माने थोड़ी, अमित माने जो थोड़ी ने बहुत अनंत, आपकी अनंत महिमा है और अनंत रूप हैं आपके। अनंत महिमा है, अनंत रूप है। अब देखो गोमूत्र प्रत्यक्ष गंगा जी हैं, क्योंकि गाय के मूत्र में गंगा जी का निवास है, तो गोमूत्र में गंगा जी हैं। अभी एक गोमूत्र भी गंगा जी का एक स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके अमित रूप हैं। और हे भगवती गंगा जी, भूपावली मुकुट मणि बंद, भूपों की जो अवली है, अवली माने श्रेणी है, परंपरा है, स्वयंभू मन्वंतर से लेके वर्तमान वैवस्वत मन्वंतर तक और आगे के मन्वंतरों तक जितने पौराणिक पवित्र चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, सबने आपकी धारा में अवगाहन किया है, सबने आपका पूजन किया है, सबने आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। हे गंगा जी, सामान्य जीवों की तो चले क्या, भूपावली मुकुट मणि वंद, जो भूपों की जो अवली माने श्रेणी है, राजवंश की परंपराएं हैं, वो उनकी मुकुटमणि वंद्य हैं आप। ऐसे मुकुटमणि जो राजा हैं वो भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। त्रैलोक पथ गामिनी, ऐसी है त्रैलोक पथ गामिनी गंगा जी हैं। हे भगवती गंगे, हम तो आपसे यही चीज मांगते हैं, दे रघुवीर। यहां इस अंतिम चरण में तुलसीदास जी ने मां तू मां कह करके कहा, इसका बड़ा प्यारा भाव महापुरुषों ने दिया है। कहते जैसे कोई बालक होता ना छोटा बच्चा, वो मां किसी काम में व्यस्त है पर बालक रो रहा है, तो किसी अभीष्ट वस्तु को जब बालक चाहता है वो क्या करता है, रोते रोते अपनी मां का आंचल पकड़ लेता है, फिर आंचल छोड़ता नहीं करता, मां मां ये चीज मुझे दो ये चीज मुझे दो। तो मां लाख करोड़ काम छोड़ के जिस वस्तु के लिए बालक विकल हो रहा है उस वस्तु को मां प्रसन्न होकर उसे प्रदान कर देगी, मिठाई खिलौना जो वो चाहता है उसको उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो तुलसीदास जी बोले कि ये तो गंगा जी की प्रार्थना की है, प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। जैसे छोड़ा छोटा बच्चा मचल करके मां का आंचल पकड़ लेता है, मानो मचल करके श्री तुलसीदास जी महाराज गंगा जी का पल्लू पकड़ रहे हैं, आंचल पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मां हमें आपसे और कोई चीज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले हे भगवती हमें केवल यही चाहिए, दे रघुवीर पद प्रीति निर्भर मातू। हे मातू निर्भर प्रेम श्री राम जी के चरणों में हमको दो, अनन्य प्रेम, जिस प्रेम में जैसे चातक को केवल स्वाति जल का आश्रय रहता है, दूसरे का आश्रय वो ग्रहण नहीं करता, अन्याश्रय ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही हे गंगा जी राम जी के प्रेम को छोड़कर मैं अन्य किसी का आश्रय कभी लू ही नहीं, राम जी के चरण कमलों में प्रेम आप हमें प्रदान करो। क्यों? क्योंकि आप प्रेम द्रवाही हैं, प्रवाहित प्रेम ही हैं। हे भगवती आप तुलसी के त्रास हरणी हैं, अर्थात अविद्या माया का नाश करके, त्रिविध तापों का नाश करके और कली के दोषों का नाश करके आप हमारी त्रास का हरण कर लीजिए और इस तुलसीदास को राम जी के चरणों में प्रेम दे दीजिए। ये निर्भरा प्रीति तुलसीदास जी मांगते हैं, रामचरितमानस में भी यही मांगते हैं। नान्या स्प्रिहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान किलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में निर्भराम भक्तिं प्रयच्छ कामादि दोष रहितं कुरुमान संच। कामादि दोषों से रहित आप कृपा करके मुझे बना दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे एक बड़ा सुंदर पद है, पद संख्या 19। हरणी पाप त्रिविध ताप हरणी पाप त्रिविध ताप। बोलिए हरणी पाप त्रिविध ताप हरणी पाप त्रिविध सुमिरत सुर सरित सुमिरत सुर सरित हरणी पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित हरणी पाप जयत सुर सरित बिलसती मही कल्प बेली मुद मनोरथ फरित बिलसती मही मुद मनोरथ फरित हरणि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित हरणि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित सोहत शशि धवल धार सुधा सलिल भरित सोहत शशि धवल धार सुधा सलिल भरित विमल तर तरंग लसत रघुवर केसे चरित विमल तर तरंग लसत रघुवर केसे चरित हरणि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित हरणि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित तो विनय जगदम्ब गंग कल युग का करित तो बिनो कल युग का करित घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमि तरत घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमि तरित हरणि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित हरणि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित हा सुमिरत सुर सरित हा सुमिरत सुर सरित प्रायः जो बातें पूर्व पदों में आई हैं उनको ही यहाँ इसमें भी प्रकारांतर से कहा जा रहा है। जैसे त्रिविध ताप हरने वाली बात भी आ चुकी है, स्मरण की महिमा वाली बात भी आ चुकी है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि व्याख्यान इसका भी करेंगे तो जितना समय जल्दी जल्दी करने में भी इसमें लगा उतना ही समय कम से कम इसमें भी लगेगा। यद्यपि समय की इसमें सार्थकता है लेकिन फिर भी संक्षिप्त रीतिया हम इसका वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे गंगा जी, आपका कोई जीव भाव पूर्वक स्मरण करे तो उसके स्मरण करने मात्र से उसके तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों प्रकार के ताप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हे भगवती, बिलसती मही कल्प वेली, एक कल्प वृक्ष स्वर्ग में सुना जाता है, हम लोगों ने देखा नहीं पर सुना जरूर है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है। क्षीर समुद्र के मंथन से प्रकट हुआ था और नंदन वन में लगा दिया गया। ये तो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही, उनका ऐसा अद्भुत चरित्र है कि वो सत्यभामा जी को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष ले आए। और वो भी ऐसे वैसे नहीं लाए महाराज, बड़ा झगड़ा हुआ उसमें, बहुत झगड़ा हुआ, सामान्य झगड़ा नहीं हुआ। भगवान ने न्याय का पालन किया, नीति का पालन, किसी से कुछ लेना हो ना तो सीधी मांग लेना पहुंच जाओ, पहले इसको कुछ दो, वह चीज दो जो उसके लिए बहुत जरूरी हो, न मिल पा रही हो और उसको लगता हो कि इसके बिना तो हमारी नाक ही कट गई, ऐसी कोई बढ़िया चीज दो, तो वह व्यक्ति एहसान से थोड़ा दब जाएगा। फिर मौका पड़ने पर उससे कुछ मांगो, वो सहृदय होगा तो ये जरूर सोचेगा कि देखो हमको अमुक चीज की जरूरत थी, हम प्रयास करके थक गए थे, कुछ हमारा बना नहीं, हमारा जोर चला नहीं, देखो कितने अच्छे महान भाव हैं, हमारे बिना मांगे इन्होंने हमको कहां से कितने श्रम से ला करके दिया, और अब हमसे मांग रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति से वस्तु की क्या चले, जान मांगे तो जान हाजिर कर देनी चाहिए, प्राण दे देने चाहिए, यदि सहृदय हो तो ऐसे ही हो। ऐसा करेगा जरूर, करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा नहीं करता है तो वो कृतघ्न होगा। भौमासुर ने देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए थे, कश्यप जी की पत्नी अदिति माता, इंद्रादि देवताओं की माता, उसके कुंडल भौमासुर ने छीन लिए। वो कुंडल अमृत स्रावी थे, अमृत झरता था उन कुंडलों से, जो सौभाग्यवती नारी उस कुंडल को धारण करे वो सदा किशोर अवस्था में बनी रहेगी, जरा और मृत्यु का स्पर्श, बुढ़ापे और मृत्यु का स्पर्श सही नहीं होगा, ऐसे दिव्य कुंडल थे वो महाराज। और ये तो माता अदिति ही अपने कानों में धारण करती है, उनकी शोभा क्यों ना हो, भगवान वामन की जननी है, विष्णु भगवान की माँ है, इंद्र की माँ है, और भौमासुर छीन लाया, अंगूठा दिखा दिया उसने, हिम्मत हो तो ले जाओ हमसे वापस, देवता कुछ नहीं कर पाए, देवताओं का बस चला नहीं, अपनी माँ के किन कुंडल देवता नहीं ला सके वापस, ध्यान में ही बात, इसका मतलब यहां से नहीं, यहां से कट गई देवताओं की, यहां से नाक कट गई बिल्कुल है। 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र, देवराज इंद्र, और अपनी मैया के कुंडल वापस नहीं ला पाए, नाक कट गई उसकी बिल्कुल, यहां से सिरे से कट गई नाक, और अदिति माता कुछ खरी खोटी भी जरूर सुनाती कि बड़े बनते हो क्या हो तुम, हमारे कुंडल छीन ले गया, यही स्वर्ग से छीन ले गया, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। भगवान ने भौमासुर का वध किया, और वो जो कुंडल छीन के ले गया था वो कुंडल भगवान ने देव माता अदिति को अर्पित किए, और कहा कि आप माता चिंता न करें, आप तो जगन माता हैं, मेरी भी माता हैं, क्योंकि वामन रूप से मैं आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं, लो आप अपने हमारे भाइयों पर कृपा करें, कोप न करें, ये आपके कुंडल हैं, कुंडल दे दी। इंद्रादि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो हमारी नाक बच गई, भौमासुर मर गया, कुंडल मिल गए, बड़ा आदर किया, भगवान ने देखा कि अब अवसर ठीक है, बड़े खुश हो रहे हैं देवता, तो बोले भाई देखो ऐसा है देवराज इंद्र, ये हमारी गृहिणी सत्यभामा जी, इनका भी मन है कि इनके उपवन में कल्प वृक्ष लगा दिया जाए, संकेत में महाराज भगवान ने सब घटना सुनाई, मैंने इनको वचन दिया है, देख लो मनुष्य जीव की प्रकृति कैसी होती है, जैसे ही कल्प वृक्ष मांगने की बात आई, सो देव के इंद्र पर, देवराज इंद्र के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी, जैसे कोई मूल्यवान चीज मांग ले तो व्यक्ति बहुत संकोच में पड़ जाता, अब क्या करें, बढ़िया मांगा आप क्या दें ना दें क्या करें, फिर वो बहाना खोजता है, तो इंद्र ने बहाना खोजा, बोले ऐसे तो सब आपका ही है, लोग कहते ना महाराज सब आपका है, सब कुछ आपका है, आपका है तो निकलो बाहर, ये सब हमको सौंप दो। बोले बस है सब आपका, पर हाथ मत लगाना किसी चीज से है? सब आपका है पर हाथ मत लगा देना, सब है हमारा। प्रायः लोग झूठे ही बोलते हैं, सच्ची बात कोई नहीं बोलता। एक महात्मा थे, ये इधर बासोदा तरफ की बात है, गंज बासोदा तरफ की बात है, बहुत अच्छे महात्मा थे। शाम को रोज एक घंटे सत्संग होता था उनके यहां। एक व्यक्ति मानसी पढ़ के सुनाता था, सब सुनते थे, यही सत्संग था, अलग से कोई व्याख्यान नहीं। चौपाई पढ़ो, चौपाई का सीधा सदा अर्थ पढ़ दो, बस हो गया सत्संग। और उस संत के पास लोग सत्संग के लिए आते थे, बैठने आते थे। एक सज्जन आए, उनका एक छोटा बालक था, वो बालक भी साथ में आया। तो बालक तो बालक ही होते हैं, चंचल होते हैं, बालक खेलकूद करे वहां, उपद्रव करे, लेट जाए, कभी किसी के ऊपर चढ़ जाए। और वो ज्यादा ही चंचल था कुछ बालक, तो लोगों को विक्षेप होने लग गया, तो सत्संग का आनंद किरकिरा होने लग गया। तो महात्मा ने थोड़ा डांट करके कहा कि सब चाहे। तो उस लड़के का बाप बोला हाथ जोड़कर, महाराज आपका ही है। क्या कहा? महाराज आपका ही है। मान गए बच्चे, थोड़ी आंख निकाल के बोले, बड़े बड़े जटा थे, हे बच्चे शांत बैठ। उसने एक बार तो अपने पिता की ओर देखा कि पिताजी कुछ समाधान करेंगे, पर पिताजी बोले ही नहीं। तो बच्चा रुआंसा सा होके चुप बैठ गया। उसने सोचा कि यहां मेरा कोई हिमायती नहीं है, बेचारा चुप होके बैठा। कथा पूरी हो गई, शांत बैठा रहा बच्चा। और जब कथा के बाद वो जाने लगा बच्चा, तो महात्मा ने हाथ पकड़ लिया बच्चे का। तो अब तक तो बिचारो सांस रोक के बैठो बालक, अब जैसे ही महात्मा ने हाथ पकड़ा उसको बड़ी जोर से किल्लाया, बड़ी जोर से रोया वो बालक, चिचियाए के रोया। तो सब लोगों ने कहा, रे महाराज, एक तो पिता ने कहा, बच्चे के पिता ने, कि एक तो छोटे बच्चे को इतनी जोर से नहीं डांटना चाहिए, देखो कितना डर गया बच्चा, और आपने हाथ पकड़ लिया, देखो कितना रो रहा है। तो भी महात्मा बोले, भाई देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि किसका बच्चा है, तो तुमने इतने सब लोगों के बीच में कहा आपका है, तो जब हमारा है तो हमारे पास रहेगा, चाहे रो के रहे, चाहे गा के रहे, कैसे भी रहे, वो हमारा बच्चा हमारे पास रहेगा। हमारे बच्चे को आप ले जाने वाले कौन होते हैं? तो बाप बोला, महाराज दस पांच होते तो कुछ सोच भी लेते, एक कई है, बाबा जी को कैसे दे दें एक कई बच्चा। अरे भाई, हम देने लेने की बातें ही नहीं कर रहे हैं, हमने तुमसे पूछा कि बच्चा किसका है, तो तुमने कहा हाथ जोड़ के आपका है, तो हमारा है तो क्यों ले जा रहे इसको, हमारे पास रहेगा। घबरा गए। बोले, महाराज ऐसा ही कहा जाता है। बोले, ये झूठ क्यों बोलते हो फिर? हमने पूछा था किसका बच्चा है, तो तुमको हाथ जोड़कर कहना चाहिए था मेरा बालक। सीधी बात, तुम सब लोग इसीलिए नीचे गिरते चले जा रहे हो कि भगवान के सामने भी झूठ बोलते हो, गुरुजी के सामने भी झूठ बोलते हो, संतों के सामने भी झूठ बोलते हो, यही तुम्हारे पतन का कारण है। व्यवहार में यदि तुम्हारा घर है तो कहो हमारा घर है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी, हमारी बहू, सब कहो हमारा है, पर भीतर से यह मानो कि हमारा नहीं है, सब भगवान का है, सब गुरुजी का है, सब संतों का, ये तो उचित हुआ। अब भीतर से तो माने बैठे हो कि सब हमारा है, और खाली मुंह से बोल रहे हो कि आपका है, तो ये दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो लोग कहने वाले ऐसे ही कह देते हैं कि सब आपका है, पर हाथ मत लगाना। देवराज इंद्र ने भी यही किया, बोले वैसे है तो प्रभु सब आपका ही, लेकिन आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ जरूर कहो, देखो आपकी गृहिणी रूस गई सत्यभामा जी, उनको मनाने के लिए आप कल्प वृक्ष लगाना चाहते हैं, तो हमारी गृहिणी इंद्राणी वो कल्प वृक्ष के पुष्पों से अपनी वेणी का श्रृंगार करती हैं, कहीं वो रूस गई तो आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी गृहिणी से पूछ लूं। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा गृहस्थ को अपनी पत्नी से पूछना भी चाहिए, कोई बात नहीं पूछ लो। अब इंद्र का मन होता तो सची तुरंत कह देती कि हाँ हाँ ले जाओ कोई बात नहीं, पर इंद्र की भाव भंगिमा से वो पतिव्रता समझ गई कि ये देना नहीं चाहते हैं। माताओं में बड़ा भारी विज्ञान होता है, यहाँ तो कोई भीड़ नहीं है माताओं की, एक ही माताजी हैं, भगवान की दया से लॉकडाउन का समय है, एक ही यशोदा मैया बैठी है, बाकी तो सब ठाकुर जी के सेवक यहाँ विराजमान है। तो महाराज माताओं में एक बड़ी भारी विशेषता होती है, ये पुरुष के भाव को बहुत जल्दी पढ़ लेती हैं, पुरुष नहीं पढ़ पाता है, इनको इतनी शक्ति स्वरूप है ना, तुरंत पढ़ लेती हैं। वो इंद्राणी ने पढ़ लिया कि ये देना नहीं चाहते, तो इंद्राणी ने तुरंत तुनक करके कहा, तुनक ना जानते ना, तुनक करके कहा इंद्राणी ने, अरे हम स्वर्ग के देवता हैं, ये स्वर्ग की संपत्ति मनुष्य के भोगने के लिए है क्या? मरण धर्मा मनुष्य इसको भोगने के अधिकारी नहीं है। बगल में ही बैठी थी इंद्राणी, कह दिया उन्होंने, भगवान कुछ नहीं बोले, कहिए आप सलाह हो गई, बोले ये मने कर रही हैं, कहती हैं स्वर्ग की संपत्ति धरती के मरण धर्मा मनुष्य नहीं भोग सकते, ये मने कर रही हैं। वाह जी वाह, कुंडल ले लिए तब तो खूब हाँ कर रही और अब कल्प वृक्ष के लिए मने कर रही, अरे विचार तो करना चाहिए, कल्प वृक्ष बनाया किसने, क्षीर समुद्र बनाया किसने, हमारी वस्तु आपके पास है और हम अपनी वस्तु मांग रहे हैं, ये तो हमारी भलमनसाय थी कि हम कहते हैं कि भाई दे दो, सब कुछ भगवान का है, ये बात जब जानता है इंद्र तो भगवान की वस्तु भगवान को देने में क्या परेशानी थी। कल्प वृक्ष किसने बनाया, स्वर्ग किसने बनाया, चिंतामणि किसने बनाई? भगवान हंसने लगे, बोले तुम्हारे जैसे खूसट से, ऐसा यदि शब्द तो एकदम देहाती जैसा है लेकिन चलो आ गए मुंह पे तो कह दिया, तुम्हारे जैसे खूसट से मांगना जो है ना ये अपनी मूर्खता का परिचायक है, मांगना उसी से चाहिए जो सहृदय हो, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मांगना, मांगकर हमने भूल की। और भगवान ने बाएं हाथ से कल्प वृक्ष को उठाया और गरुड़ जी की ग्रीवा पर विराजमान कर लिया और शंख और बजाया कि हम चोरी चोरी नहीं ले जा रहे हैं, सीना जोरी करके ले जा रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत हो तो छीन लो हमारे हाथ से। चलो फिर भी देवराज इंद्र को थोड़ा सा संकोच करना चाहिए था, लेकिन नहीं, आक्रमण, और सभी देवता युद्ध के लिए तैयार हो गए, युद्ध छिड़ गया महाराज कल्प वृक्ष के लिए, कल्प वृक्ष के लिए युद्ध छिड़ गया। और उस युद्ध में देवता भगवान के सामने कहां ठहरने वाले थे, देवराज इंद्र ने सुरभि गाय को प्रसन्न करके एक बार वरदान मांग लिया था कि संकट काल में जब मैं तुम्हारा स्मरण करूं तो तुम हमारी विपत्ति को दूर करना, तो आज संकट काल जान करके देवराज इंद्र ने सुरभि गाय का स्मरण किया और इंद्र को वर दे चुकी है गौ माता, इसलिए सुरभि गाय तत्काल युद्ध के मैदान में प्रकट हो गई। जैसे ही युद्ध के मैदान में प्रकट हुई उसी समय भगवान ने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गौ तो भगवान की इष्ट है, गाय के सामने भगवान हथियार कहाँ उठा सकते, गो रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं, गाय ही सामने पड़ जाए तो भगवान कहाँ हथियार उठा सकते। ये इंद्र का षड्यंत्र था कि गाय सामने पहुंचेगी तो ये निहत्थे हथियार उठाएंगे नहीं, हम इनको बंदी बना लेंगे। पर गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा आया, है कि इन्हीं गौ माता ने, सुरभि गौ ने भगवान का नाम गोविंद रखा है। ये देवराज, वही देवराज इंद्र है जो पूरे ब्रज को खोद के बहाना चाहता था है, इतने गोवंश की इन्होंने रक्षा की, इसी सुरभि गाय ने इनका नाम गोविंद रखा। और अब गोविंद के सामने आ गई युद्ध में देवताओं का पक्ष लेकर के, तो अब गाय को प्रताड़ित करना तो ठीक नहीं है, थोड़ा गाय को यहां से हटाना चाहिए। तो थोड़ा सा गाय को प्रहार किया गरुड़ जी ने, तो उससे कुछ गाय कुछ घायल हुई और उसके कुछ रक्त के बिंदु इस धरती पर गिरे, उससे तमाकू उत्पन्न हो गई। इसलिए तमाकू वो अति निषिद्ध मानी गई है, तंबाकू खाना गोमांस भक्षण के समान है, गाय का रक्त पीने के समान है, इसलिए हिंदू कभी तमाकू छूते नहीं थे, स्पर्श नहीं करते थे। इस देश में मुगलों का शासन आया तो मुसलमानों ने हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने के लिए तंबाकू की खेती आरंभ की, और आज भी देश में अधिक संख्या में मुसलमान ही तंबाकू की खेती करते हैं। और जहां तंबाकू की पत्ती सुखाई जाती है उसी में डोलडाल भी कर आते हैं, लघुशंका भी उसी में कर आते हैं। अब आपकी हमारी बात सुन के आपको हंसी आ रही, हंसो चाहे भली, लेकिन सही बात है। हम सर्वथा सत्य बोल रहे हैं। एक लड़के को मैंने ये बात कही कि वो तमाकू जहां सुखाते वहीं लंबी सूखती है, कहां जाए वहीं मलमूत्र भी कर देते हैं वो। अरे बोले ऐसे थोड़ी होता, मलमूत्र कर देते हैं। तो मेरे ही सामने एक हाथी चाप आता है, एक बांस के कागज कितना बड़ा पैकेट, हाथी छाप तमाकू। तो उस हाथी छाप तमाकू का पैकेट उसने थोड़ा फाड़ा, फाड़ कर उसमें से निकाला, तो तमाकू वाले लोग उसमें से कुछ कूड़ा कचड़ा अलग निकालते हैं। वो भगवान को हमारी बातें ही सत्य करनी होगी, क्यों मुंह में 32 दांत है ना, 32 दांत वाले की बात प्राय सच्ची निकलती है। तो इतना सा कुछ उसमें सूखा सूखा सा टुकड़ा जैसा था, मैंने कहा ये क्या है, तो अलग उसको डालकर थोड़ा जल उस पर छोड़ा गया तो मनुष्य का मल निकला। हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, अपनी आंखों से देखी घटना। सूखी विष्ठा निकली वो, वाय ऐसी घिन भाई, जो कहता था मर जाएंगे तमाकू नहीं छोड़ेंगे। अरे बोले महाराज बात तो बिल्कुल सत्य है। मैंने कहा इस समय गर्म है लोहा, इसी समय चोट पड़नी चाहिए, फेंक इसको तुरंत। बोले अब तो महाराज पैसा, बोले फेंक नाली में फेंक, थूक दे इसके ऊपर, फेंक करके थूकी, खत्म हो गई। हमारे खाक चौक में एक महात्मा रहते थे, गोमती शरण जी, बहुत अच्छे महात्मा थे, भोले भाले महात्मा थे, और महाराज जी उनसे हंसी करते रहते थे। गोमती शरण जी को देखा ना, कहते हैं महाराज हमारे गुरु महाराज ने कही कि तमाकू छोड़ दो नहीं मर जाओ, हमने तमाकू नहीं छोड़ी, गुरु जी की आज्ञा नहीं मानी, डॉक्टर ने कही मर जाओ पर हमने तमाकू नहीं छोड़ी, और हमने किसी बात कोई बात ऐसी उनसे कह दी कि उनको इतना मन में घृणा हुई। बोले पर डॉक्टर ने कही गुरु ने कही तमाकू नहीं छोड़ी, आप कह रहे हैं अब मन कर रहा हो हमारा जोड़े को, तो खाक्यों की बात है। पर बोले कि ये जितना हम चूना ले आए हैं और तमाकू जो है हम जो लाए हैं पैसा में खरीद के, ये खत्म हो जाएगी और फिर हम नहीं दोबारा नहीं खरीदेंगे। मैंने कहा देखो डबुलिया में चूना तुमने भेजा रखा है, फिर कहोगे भी चूना बाकी है तो फिर तमाकू लो, फिर तमाकू फिर चूना, कोई ना कुछ बनी रहेगी, तब क्या करें। मैंने कहा चूना और तमाकू सामने भक्तमाल के सामने नाली है, इसी में पटक दो और खखार करके थोड़ा थूक दो, बस चले आओ। ऐसे ही उन्होंने किया और महाराज उनकी तमाकू जीवन पर्यंत के लिए छूट गई। तंबाकू नहीं खानी चाहिए, न तंबाकू खाना चाहिए न पीना चाहिए, पता नहीं इनको, रामतीर्थदास जी को पता होगा, सिख परंपरा में तंबाकू खाने पीने का बड़ा निषेध उनके धर्म ग्रंथों में किया गया। आज भी जो सच्चे सिख सरदार होते हैं वो तंबाकू नहीं छूते हैं। क्यों नहीं छूते, उसके पीछे कारण क्या है? यही कारण, तंबाकू खाना प्रत्यक्ष गोमांस भक्षण के तुल्य है। तंबाकू खाने पीने वाले ब्राह्मण को मंत्र सिद्धि नहीं होती, ये पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी कहते थे। मंत्र सिद्धि भी होगी तो चली जाएगी, मंत्र सिद्धि नहीं होगी उसको। हाँ, अशुद्ध तंत्र मंत्र भले ही सिद्ध हो जाएं, पर सात्विक देवी देवताओं के पवित्र मंत्र कभी सिद्ध नहीं होंगे। जो तंबाकू खाता उसको मंत्र सिद्धि नहीं होती, गुरुजी कहते। तो ये बात तो चलो आ गई। और भी कहते हैं कि गाय के कान से भी कुछ मल गिरा, उससे बैगन उत्पन्न हो गया, इसलिए बैगन भी भोग लगना निषिद्ध है। गोपुच्छ से गोभी हो गया, इसलिए फूल वाला गोभी भी खाना निषिद्ध है। गोभी बैगन ये सब भगवान को भोग नहीं लगते, अब सब खाए चले जा रहे हैं। क्यों? धर्म शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रह गई। पद्म पुराण में लिखा है, यो भक्षेत वृंताकम तस्य दूर तरो हरि, जो बैगन खाता है उससे भगवान दूर रहते हैं। एक बार बैगन खा लेने के बाद उसके उसका संस्कार शरीर में 27 दिन तक रहता है। 27 दिन के भीतर मृत्यु हो जाए तो वो पुण्यात्मा व्यक्ति भी नरक चला जाएगा बैगन के दुष्प्रभाव से। पर उसमें भी थोड़ा सा भेद लोग खोज लेते हैं। शास्त्रों में दो तरह के वचन मिलते हैं कि वृंताका का निषेध जहां है वह श्वेत वृंताक का निषेध है, सफेद बैगन नहीं खाना चाहिए। शालिग्राम जी के जैसा एकदम चमकता हुआ काला कलूटा हो तो भोग लगाया जा सकता है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, पर मैं नहीं कह रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जो निषिद्ध वस्तु है उसको नहीं ही खाओ, तो क्या तुम्हारा घाटा हो जाएगा, मर जाओगे क्या? नहीं खानी तो मत खाओ। तो इतने कष्ट से कल्प वृक्ष भगवान लेकर के आए। हाँ, फिर क्या हुआ? देवताओं ने घेर कर भगवान को बंदी बनाना चाहा, तो भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी ने ऐसी हवा चलाई अपने पंखों से कि जैसे सूखे पत्ता उड़ते हैं, ऐसी सूखे पत्ते के समान ऐरावत उड़ने लग गया। इंद्र कहीं उड़ रहे, ऐरावत कहीं उड़ रहे। अब देवताओं को भारी लज्जा हुई कि जिनके वाहन के पवन से हम लोग सूखे पत्ते के जैसे आसमान में उड़ रहे हैं, उनसे हम लड़ेंगे क्या, युद्ध क्या करेंगे? बिसरी सकल युद्ध के इच्छा, और भगवान कल्प वृक्ष लेके आए, सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। कब तक? जब तक भगवान ने द्वारिका लीला की। और जैसे द्वारिका लीला का संवरण किया तो कल्प वृक्ष फिर नंदन वन में स्वर्ग में चला गया। आप लोग कहेंगे, आप कहते थे हम संक्षेप में कहेंगे, इतनी लंबी पुराण की कथा कह दी आपने। अरे भाई, कल्प वृक्ष की बात तो कहनी पड़ेगी। कहते बिलसती मही कल्प बेली मुद मनोरथ परित। पहले इतने कष्ट से देवताओं को कल्प वृक्ष मिला और भगवान को भी कल्प वृक्ष लाने में इतनी परेशानी हुई, वो भी सीमित समय तक के लिए आया, फिर स्वर्ग का कल्प वृक्ष स्वर्ग में चला गया। लेकिन इस धरती का प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष तो श्री गंगा जी हैं। गंगा जी का सेवन करके जो चाहोगे सो मिल जाएगा, कल्प वृक्ष नहीं। ये तो क्या करें, अगतिक गति है कवियों के पास, कल्प वृक्ष से बढ़कर के हैं। कल्प वृक्ष स्वर्ग का वैभव दे सकता है, धरती के वैभव दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता, वैराग्य नहीं दे सकता, भक्ति नहीं दे सकता। गंगा जी ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों देने वाली हैं, भगवान को प्रदान कर देने वाली हैं, इसलिए कल्प वृक्ष से बढ़कर हैं गंगा जी। बिलसती मही कल्प बेली मुद मनोरथ फरित। हे गंगा जी, आप इस धरती का कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के रूप में आप सुशोभित हो रही हैं, कल्प लता के समान आप सुशोभित हो रही हैं। और हे भगवती, मुद और मनोरथ, मुद किसको कहते हैं? भीतरी आनंद को मुद कहते हैं। भीतरी आनंद आत्मानंद है, ब्रह्म सुख है। उस आत्मानंद को आप देने वाली हो और समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली हो। सोहन सोहत शशि धवल धार सुधा सलिल भरित। चंद्रमा के समान धवल धार आपकी बड़ी शोभायमान हो रही है। ये चंद्रमा की उपमा तुलसीदास जी इसलिए दे रहे हैं कि जैसे चंद्रमा में आह्लाद गुण होता है, ऐसे ही श्री गंगा जी में भारी आह्लाद का गुण है। बहुत आनंद श्री गंगा जी देती हैं। सुधा सलिल भरित, गंगा जी का जल नहीं है, ये अमृत है। एक बहुत प्रसिद्ध है, गंगा तेरा पानी अमृत है, बहुत गाते हैं लोग इसको। ये इसी का ही अनुभव होगा, गंगा जी का जल जल नहीं है, ये साक्षात अमृत है। आगे तो तुलसीदास जी ने अद्भुत बात कह दी, विमल तर तरंग लसत। आपकी अत्यंत विमल तरंग लसत माने अत्यंत शोभायमान हो रही है। कैसे? विमल तर तरंग लसत रघुवर कैसे चरित, रघुवर कैसे चरित। भगवान श्री राम का जैसा कलिकल्मषहारी, भुवन कोश ब्रह्मांड पावनकारी, अति निर्मल चरित्र है, ऐसे ही गंगा जी आपकी निर्मल धारा है। राम जी जैसे, राम जी के चरित्र में एक एक तरंग भाव की कैसी अद्भुत है, अनुपम है, ऐसे ही आपके जल की एक एक तरंग, एक एक लहर बड़ी अद्भुत है, बड़ी अनुपम है। रामचरित्र के समान निर्मल तरंगे हे गंगा जी आप में उठ रही हैं, आप निरंतर तरंगायत हो रही हैं। हे भगवती, यदि आप धरती पर न होती तो पता नहीं कल जो क्या करता। ध्यान में ही बात, कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जलमन मीना, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ये सब कलयुग के उपद्रव हैं, कलयुग का वर्णन है। पर विचार करो, यदि गंगा जी धरती पर न होती तो कलयुग पता नहीं क्या करता। इसका मतलब है, इतने भयंकर कलयुग के होने पर भी, ऐसे पापमय युग के होने पर भी, जीवों की सदगति फिर भी हो रही है, लोगों का कल्याण हो रहा है, वे ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं, भगवान का धाम प्राप्त कर रहे हैं। हे गंगा जी, ये आपकी कृपा है, यदि आप न होती तो कलयुगी जीवों का क्या होता है। घोर भव अपार सिंधु तुलसी की मितरित। यदि आपका अवतरण न होता तो तुलसीदास इस भव सागर से कैसे पार उतरता है। हे भगवती, आपकी इसका मतलब है, हमें अपना बल नहीं है, मुझे तो आपकी कृपा का बल है। और ऐसी ही अगाध निष्ठा गंगा जी के प्रति श्री तुलसीदास जी के चित्त में निरंतर बनी हुई है, और वही निष्ठा की अभिव्यक्ति इन दिव्य पदों के माध्यम से हो रही है। हम चाहते तो ये भी थे कि 20वां पद और 21वां यमुना जी का पद दोनों आज ही हो जाते, लेकिन अब समय पूरा हो गया, इसलिए हम आप यहीं अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। गंगा जी का स्मरण चार पदों में किया है, चार के बहुत भाव हैं और एक पद में श्री यमुना जी का स्मरण किया है। यमुना जी का यद्यपि एक ही पद है, तो एक ही पद इतना और बहुत छोटा पद है, लेकिन वो इतना जोरदार है कि हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, सौ चोट सुनार की और एक चोट लोहार की। बोलो यमुना मैया की, श्री राम जय जय राम।